بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سورة حشر نزول کے پس سورة بینہ نزے اسورة مجادلہ پس راوڑو یو د دیو جنا چمخ کې زواجر او منافقان لذيات هري صورت کې تخويفات سي دنياوي او اخروي دویم دا چې قبائح بیان شو یو قسم منافقانو هدي صورت کې دویم قسم قبائح ذکر کوي د منافقانو او دریم دا چل سے تقسیم کړو انمونه یخیو حزب الشیطان او حزب الله دلته بدل کې اصحاب الجنه او اصحاب النار التقي زجرو ويحادون الله ورسوله او دلته من يشاق الله ورسوله زغزی موکی سوره مجادله کې الله وی چل اغلبن انا ورسولی چل زبا غالبیم زما پیغمبران دی صورت کے با مثال ذکر کی زبان النظیر چاگی مغلوب شکنا او صحابه له الله غلب ورکړه او بنو نذیر باندې بل دا چل تویل وین نو نجوا من الشیطان دا جرګی دي شیطانانو کاری دلته وداغي مثال ذکر کی په واقعا د ابو جهل کې چې کوم اصل شیطان دی له انسان کفر بل داو چلتے ترغیب ذکر کرو چاتویع اللہ و آتویع الرسول دلتا ترغیب بی جماعتا کم الرسول فخضو ومانا اوکمانو فانتہو سورت کی بدغت ترغیب جہاد تا پواقعد بنو نذیر سرا او ترغیب انفاق بی سبیل اللہ تا او صورت کی دوئی سیدی اولی اول سمیات پوری او دیم داغین تراخرہ پوری اولی سکی اول سیتن کی با اس بات توحید او دلائل ابیا تقسیم دمال اغه درې قسمه تا اذوې مې سکه زواجر دي منافقانو ترغیب قران ته توحید ته ذکر کړي او صورت ممتاز ده په واقعات بنو نذیر سره او په دل توحید سره په اخر کې خصوصي بسم الله الرحمن الرحيم سبحا لله ما في السماوات وما في الأرض باقی بیان یو بیان کړی دا الله درا سوچ باسمانو کی او غاچ پزمکه کی دی او هو العزیز الحکیم الله زور اور دی او حکمت والا هو الذی الله ذات اخرج الذین کفروا چویستل او کافران من اهل الكتاب دال کتابنا چی بنو النظیر دی من دیاریم دکورن دی دینا لی اول الحشر پاول حمله باندی او یا پاول دل جمع کی دو باندی نبی علیہ السلام چې کله مدینه ته راغلو مدینه نه سو د ودری میله فاصله کې د يهوديان آباد اړیر مضبوطی قلاګانې وي او دی نبی علیہ السلام سره وعده وکړه زمونږ استاد یو بل سره جنگ نه انا با مستا مقابلہ کی چا سر امداد کو تا وعدی اکڑی وی اب یاسو دوکا لوملا نو تیرا چاگا وعدی ما تکڑی دمانو نظیرو مشر قاضی کعب بن اشرف سرد سلویخ تو پندو ستن نامکی تلالا و بو سبیان دی سره جرگی اکلی پیغمبر پا مقابل اکی نو اللہ حکم راو لیگو چی دی پس ورش ہے نبی علیہ السلام و صحابہ کرام بنو نظیر پس ورلو اب از اگی تیوی چی کله خوشی که د دین زین ار سفری ده په ځای باندې تا غیلاړ جلا وطن شو ناغه حال بیانې ل اول الحشر دا معنا چې دا دی په دنیا کې اول حشر دویم حشر و بیا د قیامت غیا دی ما زنن تم یخرجو اے مومنانو استاذ ګمان نو چې دی ووځي تخپل وکلونا وزنو ان مانعتهم حصونهم من الله او یقین کو دی بنو نذیرو چې بچو کی دی لرا د خپل قلاګانی د الله د عذابنا فقلاګانی ډیر یقین وکا فاتهم الله من حيث لم يحتسبوا پس راغه عذاب د الله دی تا دا طرفنا چې ګمان یې نو هغه سو وقذفا فی قلوبهم الرعب وی غرذ الذی پذلونو کی یرا بس دا چل پیو شو چې باغ خپل کورونو کې او قلاګانو کې به یری دو ساډو به پراتلی بس چې مونږ چرته و تختې دی نبی آئی مومنانو تاوی چشاب راشه مونگ سر دا کورونا خالی که مونگ سر دا کڑی اتڑای اتڑای چی مونگ زو او تاس تپاتی شی ارسخا یخربو نبویوتام روانولی اخپل کورونا بی ایدیم پا اخپل لاسنو ایدی المومنین او پا لاسنو دا مومنانو فاعتبرو یا اولی الابصار اللاوی دی عبرت مقام دی اے قلمندو دی تسو چکے خوا عبرت واخلے اے قلمندو چی اللہ دا سکی کن خوا ولولان کتب اللہ علیم الجلان کاللانوی فرس کلی پدی باندی جلاوطنی ملک پر خودل لعذبان فی الدنیا بے بولو پا دنیا کی عذاب ورکلے ہوں قتل کلی بیو وینزی غلامان کلی بیو لکد بنو قریضاو او دید پارا پا آخرت کی عذاب دیدو رو ذالک آدھا عذاب پیولی را گئی بینم شاق اللہ و رسولا زکدی دا اللہ خلاف کلی و دا پیغمبر خلاف وادی اما تکلی او غصوب چی دا اللہ خلاف کئی و دشمنی کئی ابیشک اللہ سخ عذاب والا دیں یو پل آغی روانو کڑی تغلی وی بل بل جوبا کاتا آغی نو اغا کجوری والا مومنانو کٹ کولی اغا کجوری غرب باش کجور ورا پریوت جاگی باوکاتا نو ای بیر خو یہ لکا کٹ کوای سلخو پرید تاسو بے کجوری خورای کنا ناللہ رب العزت وی ما قطواتم من لینتن اغا چې کټ کړی تاسو سکه جوړی او ترکتم وایم پریخو دی قائمتن اولاری علی اصولیان فاق اخپلو مندانو باندی فبیدن اللہ ایداد اللہ حکم اللہ ویلو چسا کٹ کے او سپری دے پولی دی که حکمت سو حکمت دا ولی اخذی الفاسقین چی دا فاسقان او دا کافران خرس واشی خوا خرس واشی چوگو راغا کجوری او باغونا او بل دا دید حکمت تا پارا چو سوک داو نوی چی دا صحابه کرام دا دیدی باغونو تا نشو ٹنگی دے دا دیدی کجورو تا نزکی او شرل اللہوی اغا کجوری خواغی کٹ کرے وما فعل اللہ علی رسولی اغا چل اللہ احسانو کو و دی پیغمبر باندے منہم دا دی کلونا دا کلو دا اہل کتابونا چاہے والا پریخو دو تزمکی باغونا دا غنیمتو نو وما اوجبتم علی من خیلن یا مومنانو تاسو ندیز غلولی پا دی باندے اسونا ولا رکاب النوخان ولكن الله يسلط رسله على من يشاء لیکن دا الله کار دی مسلط کی پیغمبران خپل هغه چا باندې چې په خیشی الله پر سو باندې قدرت والا دی ما فعل على رسوله من اهل القران هغه چې الله احسان وکړ په دې پیغمبر باندې او دا کلی و تفریق او دا بنو نذیر او دا سنور فللہ دا معلون دا غنیمت چیزی نو حکم دا دی دا اللہ دے غی مالک دے وللرسول او دا پیغمبر ولزل قربان او دا خپلوانو ولیتاما او دیتیمانانو والمساکین او دا مسکنان و ابن السبیل او دا مسافرو دا با دی که تقسیمو لش دا معلون دا غنیمت که لا یکونا دولتم بین الاغنیائی من کم دید پارا چه نشی دا مال غنیمت لین دین دا مالدار و خلق خدایی کنا لین دین دا مالدار و پمیند که آغزه تن رسی مسکنان و تا و یتیمان و تا و مسافر و تا دغه تلین دین وی ښا اوړي را اوړي اما تا کوم رسول فخذوهم هغه چې تاسو ته پیغمبر صدر کړل خدا واخله اما نه کوم ان فنته او چې تاسو یې منی کړل د سنا نو دا غي نه منی شي هغه راغله دې ته پاره دې وَتَّقُوا اللَّهَ وَيَرِيَ اِذَا اللَّهَنَا بِشَكَ اللَّهَ سَخَ عَذَابُ وَالَذِينَ تقسیم کئی دمال او دری قسم خلق خی چدا داغی حق دے لِلْفُقَرَائِ الْمُحَاجِرِينَ اول حق داغی فقراء و محاجرین دے چکم دمکی نتلیو ابو بکر عمر عثمان علی او نور صحابہ ناول دا دی حق دار دا دی ورکے اغا فقراء و مهاجرین اولا چی شللی شیو دخپل کورونونا و دخپل مانونونا یبتغونا فضلا من اللہ و رضوانا او غیصلت لی دی مدینی تا طلب کئی دا اللہ دا فضل دا دین او طلب کئی دا اللہ دا رضا ایمداد کئی دا اللہ دا دین ایمداد کئی دا اللہ دا پیغمبر اولائی قوم الصادقون دیتا صادقین ہوئی چه مهاجرین صادقین دی رشتینی دویم قسم انسوار مدینی والا چور پسید آغی حق دی والذین آکسان تبوہ اتارا چه جوڑی ایک مدینہ کی کور دپار دا مهاجرینو والایمان او حاصل ایک ایمان من قبلهم مخک د دې زتلونه چې دې لا نو تلې مدینې ته چری ولا زینا کورونا ارز جوړ کړیو يحبون من هاجر اليهم دا دا انصار محبت ساتي دا چا سره چې هجرت کی دیتا ډیر په محبت او په مینا کې وي چې دا مهاجرین به ورتلو ولا یجدون فی صدورهم حاجتن او چری ودی نو معلومولا په خپل زړونو کې تنګواله به چری نه معلومو مما اوتو داغی معلونو غنیمتونا چه ورکلی شو مهاجرینو لن و زانسوارو پزلکی دان نور آگلی چه دیلی اولی ورکلو و یوسرون علا انفسهم او دا انسوار داس خلق ده چه غرکی او مخککی پخپلو زاننو بانده نور خلق پل زان اوگی پریدی او بل مړی پل ځان رستو کوي ولو کان بی ام خصاصا اگر کوي په دی باندې لوګا ومن یوقا شح نفسه هغه څوک چې بچ کړی شو د لالچ ز خپل نفس نه اولایک هم المفلحون دا کسان کامیاب وګوره انصار ته مفلحون وي هغه ته صادقین او دې ته مفلحین دا دوه قسم شو او دریم والذین او هغه کسان مؤمنان من بعدهم چې پس د دین رالو تر قیامت پورې ښا والذین جاءو من بعدهم چې رالو دنیا کې پس د دین انصارو مهاجرینو نا هغه تر قیامت پورې هم یقولون اجوای په دعا کې ربنا اغفر لنا اے رب موږ ته بخښنو کې ولی اخواننا الذين سبقونا بالإيمان او زمون اغیرونو ته چې زمون نه مخکې تليدي د ایمان سره صحابه انصار مهاجرین ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا او یا الله مرا ولي زمون پزړونو کې حسد او کینا د دغه په خوانو مؤمنانو سره چې موږ داوی سره په لړ کې ډیر امینه دا او اخلاص دی ربنا انک رؤوف الرحیم اے رب زمونږه ته مهربان او رحم والے دا درې قسم شو چې مالی غنیمت دی حق ده دیو جن امام مالک رحمت الله علیه دی آیات کې به استنباط کړی دی چه ان الرافزی الَّذِي يَصُبُّ أَصْحَابَهُ چه روافز چه دی که ناشی اگان چه غیر صحابه سر تعصب ده نو لیس لو فی مال غنیمت حضن دا غیر پار غنیمت که ابرخا نی که تر قیامت پوری خوا زکا غیر که دا صفت را نگه رب چلا تجال بی قلوبنا غلل للذین داوی خو سره ډیر فضل کی تعصب ته او دشمنی دا ناوی ولایق نه زمال غنیمت الم ترى الى الذين نافقوا دا زجر د منافقانو د مدینه لغه شکل بنو نذیر او شړل شو ته کورونه نواتو لاوتی نو زمانی دی منافقانو والا خطو لیگو چه مزای گوری لک شه لانر شه همونگا مرگریو او کتاسو پلکل پریده نمونگ با مدینه پریدو او باری زائمه اللہ یو گورو تا تا دی منافقانو کاری ای نگوری تا کسانو تا چه منافقان دی یقولون اوائی لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اغی خپلو رونو تا اغا چه کافران دی دا اهل کتابو نبنو نظیرو تاوی لین اخرجتم لنخرجن نماکم کتا سوشل لشوه نمونگ بتا سروزو ولا نتیو فیکم احدا ابدا اکا مونگ لارسو را خلق رازی منتو نراتا کئی کنا فمونگ با چره نمانو استاذو پا حق کے دی چا خبره وین قوتلتم کتاب سر جنگ کی گئے بنو نذیرو لنن سرنکم من بستاسو مدد کوم وګرځای ما والله یشهد انم لکاذبون الله گواہی کوي تا منافقان ډیر دروغ جون دي خان لئن اخرجو کذا بنو نذیر ویشلل شو ویستې شو لا یخرجون معهم تا منافقان نوزی داغی سره ولئن قوتلوا کذی سره جنگ کیږي لا ينصرونهم تا منافقان یې امداد نکوي ولئن نصروهم او بالفرض کجروی کی لیولن الادبار نو سی امداد بای وشاگان بے گرزولی پتیخ تبتلی ثم لا ينصرون بیا وزی امداد نکلیشی لانتم اشد رهبتا یا مومنانو تاسو دیر روب والا یا پدی خلقو تاسو پدی خلقو دیر روب پروت دے تاسو دیر روب والا یا پی صدور پزلونو دی کافرانو کی من اللہ دا اللہ نوم زیادا دور دا اللہ نا نیری گی لکا ستاسو نا چیری گی خواب ذالک بین نوم قوم اللہ یبقون دا زکان چی دا سیو قوم دی چی نپوی گی پل ربی ندی پی جان دلی تا یقاتلونکم جمیعا دی جنگ نشکو لطاو سر مقامخ اللہ وی دا کاهل کتاب دی که منافقان دی الا فی قرم محسنت مگر پاغا کلو کی قلابن چکم قلابن کلی دی آغی کی با ناس دی خواب ایو سات پس با ڈز کئی پسر پوخ بانده همین ورائی جدر یا خواد دیوالنونا بعثم بینهم شدید جنگ دی پخپل مین که دیر کلکی دیر سخت ولی خلقو تزان خی کنا تحسبهم جمیعا تبا گمان که چه دی دیر اتفاق دی پخپل مین که و قلوبهم شتا ازلونه ټول دی او بل نه کاغه واګی ډیر لوی اختلاف دی په کې تعلق وینم قوم لا یاقلون دا ځکه دا داسې یو قوم دی چې پوئږي نه عقل پکې نشته اوس مثال خي چې دی منافقانو کو بنو نذیر سره ډیر دوکا وکړه ولی وته وی مزه یو مونږرلو امون بتاو سره مدینه پریدو اغی لال لال چرت دغت و رسیدو ادا منافقان اغسی ناس تو مدینه کی خواه اللہ یدی مثال خود شیطانو یاد آغا کسانو کمسلی اللذین من قبلیم دی مثال پشان داغی قومنو جمخ کی تیر شوی دی قریبا نزدی دغا یادی بدر والا ابو جهل نزدین دیو کنا زاقو ابا الامرهم چویسا کن عذاب دخپل کار او دید پار عذاب دردناکم دے کمسلی شیطانی دی مثال خو پشاند شیطانو از قال لیل انسان اکفر کل چویوی ابو جهل تا چکلک شگوره شیطان د بنده په شکل کې راغلی وکنه او جهل سر روان او ته وی ګورې لکښه او کفر سمانا په دې کفر باندې لکښه ګورې او یاري غمزه دي مرګره ما ګورې فلم ما کبرا کل چا وک لکښو قال او دې شیطان انی بریوم من کازنن جدایم ستان انی حب الله رب العالمین ذو اللہ نے یری کما چرب د مخلوقات سے نبس ابو جہل ور مخ کی کو حدیث نے رستو راوی اللہ دی منافقانم دا سکار کو بنو نذیر سرقہ فکان عاقبتهما ش انجام د دی دوالو د شیطان او د ابو جہل انهما بالنار چ دوالو پور کی خالدین بیا می شوی پدی کی و ذالک جزاء الظالمین او دا سزا ظالمانو خلقو دا اخر کې ترغیب ذکر کوي توحید ته او ترغیب قران ته ایس وقت توحید کی پا دلیلون سرا یا ایو اللذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو دا اللہ نو یری گے ولتنظر نفس ما قدمت لغد اسوچ دیو کی ار یو نفس اگه عمل تا چلے گی اید پار دا سبانے روزی مرتن قیامت تفا لغد سبانے روز صدا د قیامت اولی وطنم د سباوی ز کنه زیدا کنه دا غی د پاره تیاری سدی وتقوا الله بیاوی دلانا یرا فیشکل خبر دی پا عملونو چ تاسو کوي ولا تکونو کلذین نسلا او یم مومنانو مکیګه پشان دا چاچی دلا دینی پر خودو اللہ کتابی اپری خودم فانساهم انفساهم اللہ والا بدل سورک سزا یری اکرل دینا اخپل زانونا اخپل زانونا تینا یر کرل سنگا اگیو اس پدی نپوی چی مونگ با اخپل زان لسکول غارو داخرت تپارا اغی پا دخپل زان پا نفع و نقصان نپوئی گی دا زانی یرول شکا نفع دا مانا کئی تبکان نسیانهم اللہ سببا لنسیانهم انفسهم دیچ دا اللہ دین یرکو دا اللہ نمی یرکو عبادت یرکو دا سبب شو چلا دین خپل ځانونه یې قرآن دی ځان د خیده پاره وسنه شي کولې بلکې سکه اندزان د هلاکت ته پاره وې کوي اولایکم الفاسقون تا خلق دي کافرانو او فاجرانو او فاسقان لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنه ندی برابر جهنميان او جنتيان اصحاب الجنت هم الفائزون جنتیان چی دیم دی کامیاب دی بخپل مقصد ترسی دی مرادون با اللہ پورا کئی اس حال بیانی دی جہنمیانو او دی کافرانو چی دی ولی ندی برابر دی مومنانو سرزکا چی مومنانو جنتیانو د قران نه خپل پیدا واغسته چلا سره رالي غلو دا قران هغه چې خپل پیدا حاصل کړ ځان په کامیاب کړ او ځان له په آخرت وګاټو ولې د قران پیدا سوا چې زړه کې یاره راشي د الله هغه د مؤمنانو په لور کې رااله کنه چې قران واورید زړونو کې د خدای یاره رااله کامیاب شو جنتیان شو لو انزلنا ذل قرانا بالفرض کوم نازل کړو دا قران علی جبل ترتف یو غر باندې لرایته تبل ذلو پسترغو خپلو خاشعا یریدن کې غور وتا اگر سمره ما کلکشه او د قران اثر به پاغه شوی وخا قران کی زمره تاثیر دی او کمال لې چې په غر باندې اثر وکه باندې باندې وخا مخه کی کنه ها رزل بوتا یری دن کې ټوټی کی دن کې من خشیت الله دد الله دې یری نه ها د قران حکمت سو خشیت الله د الله یره چې دا رالن بس کامیاب شي انسان کامیاب شي دنیا او آخرت کامیاب شي من خشیت الله او دا یې یوازې په انسان کې نه الله وی دا په غرونو کې مرادي هغه مضبوطو وتل کلم سالو نظر بوان دا مثالونه الله وی دا قران چې دی مونږه بیانو د پاره د خلقو لعلهم يتفکرون چې دی په دې مثالونو کې سوچو کې هو الله الذي لا اله الا هو دا آیاتونه الله هغه ذات ته چې نشته بل حاجت روا بغیر زدنه عالم الغیب والشهاده کویږي په هر سبان کپټ پنا دي زمونږ نه اخرت شو او که ښکار دي والرحمن الرحیم اغا اللہ دے بے حضم رحمان او رحم والا واللہ اللذی لا الہ الا ہوا خاص اللہ غزات تے جنشتے بالحاجت روا وکارسات بغیر ددنا الملک و بادشاہ دے حقیقی بادشاہ دے القدوس و ذاتی پاک دے السلام و دعیبن و نپاک دے المؤمن و امن ورکون کے دے المهيمن پناور کون کې دي العزيز او زبردست ذات ته الجبار زبردستي کون کې دي په کافرانو او په دشمنانو المتکبر لوی دا غسر لایق ده سبحان الله پاک دې الله ما یشرکون دا نه چې دی وسره کوم شي والله الخالق خاص الله غزاد ته چې پیدا کوونکې هم دی البارئ جوړونکې هم دی المصور شکل ورکوونکې هم دی یو کارونه دی کنه هم جوړي وجود ولا جوړي وجود اندامونه ولا پوره کوي بیا ولا شکل ورکې ډیر ښهستا څنګه الله خو هي له الاسماء الحسنى دل لران منذي دير خيستان يسبح له ما في السماوات والارض فاكي بياني الله لراغ سوچ باسمان نكيري فزمك كيري هو العزيز الحكيم او دغا الله زور ورده وسرداغينا حكمت والده سورة